Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. David Sylwian, a zaraz po nim króciutko Marek Grechuta. A skoro Marek Grechuta, to cykl Ocalić od zapomnienia i zarazem jego ostatnie wydanie. W ostatnim wydaniu cyklu Ocalić od zapomnienia chciałbym zaproponować płytę, która myślę, że bardzo pasuje do tego czasu, w którym się teraz znajdujemy, a zarazem nie będzie aż tak bardzo kontrastować z muzyką Davida Sylwiana. To będzie muzyka instrumentalna, muzyka stworzona przez Vangelisa, no i myślę, że już wiele osób się domyśla, to będzie muzyka z albumu Heaven and Hell sprzed wielu, wielu lat. O ile dobrze liczę, to przed prawie 40. I to był w połowie lat 70. w życiu Vangelisa okres sporych zmian. On wtedy przeprowadził się do Londynu, wybudował własne studio nagraniowe, nazywało się Nemo, i podpisał nowy kontrakt płytowy z wytwórnią RCA. I pierwszą płytą, jaką nagrał dla RCA, był album Heaven and Hell, który do dziś jest uważany za jedną z absolutnie najlepszych płyt Vangelisa. Vangelis wspominał, że kiedy nagrywał ten album, studio było jeszcze niewykończone, robotnicy gdzieś tam się kręcili, ściany nie były pomalowane, w różnych miejscach stały wiadra z farbą, drabiny, a mimo to absolutnie mu to nie przeszkadzało, skoncentrował się na pracy, zamknął się we własnym świecie i stworzył dzieło ponadczasowe. Własny obraz nieba i piekła. Pierwsza część albumu to Niebo, bardzo patetyczna, z chórami, no a druga to Piekło, oczywiście. Poza tym jeszcze bardzo ważna rzecz w przypadku tej płyty, po raz pierwszy w historii doszło do współpracy Vangelisa i Johna Andersona, który zaśpiewał w rewelacyjnym absolutnie temacie So Long Ago, So Clear, który kończy pierwszą część albumu. Wtedy w grupie Yes nastąpiły przetasowania. Grupa poszukiwała klawiszowca, prowadziła rozmowy z Vangelisem, ale nie był to muzyk, który chciałby wkomponować się w zespół i jeździć z nim na trasy. Vangelis raczej był zawsze indywidualistą i ostatecznie w grupie Yes pojawił się wtedy Patrick Moraz, a zespół nagrał znakomity album Relayer. Tymczasem Vangelis nagrał płytę Heaven and Hell. No i tak jak powiedziałem, ta płyta do dziś uważana jest za najlepszą, jeżeli, no może jedną z najlepszych w jego karierze, bo na pewno są te bardziej popularne, typu Chariots of Fire czy Blade Runner. Chyba na potrzeby wydawcy amerykańskiego suitom dopisano jakby tytuły części, bo normalnie na okładce zawsze było tylko Heaven and Hell Part 1 albo Heaven and Hell Part 2. Jeżeli coś takiego jak tytuły tych części was interesują, to w części pierwszej posłuchamy Heaven and Hell Part 1 i następujących części. Bacchanal, Symphony to the Powers Be, Movement 3 i So Long Ago So Clear. Vangelis i tutaj gościnnie też John Anderson i pierwsza część prezentacji naszej dzisiejszej płyty, którą ocalamy od zapomnienia. Cykl Ocalić od zapomnienia, dziś album Heaven and Hell Vangelisa, przed nami część druga, czyli Heaven and Hell Part 2 i następujące części: Intestinal Bud, Needles and Bones, 12 O'Clock, Aries i Away. Posłuchajmy. Thank you. Thank you. I to już na dzisiaj wszystko. Za ostatnie 4 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale już dzisiaj bardzo gorąco zapraszamy, jak dobrze pójdzie, na nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Dziękuję i do usłyszenia. Starry night, my window flies open. My bedroom fills with falling snow. Should be a dream, but I'm not sleepy. Mountain. Bye.